الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح، إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، بزرگ اور بھائیو، یہ آیتیں جو میں نے اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیتیں ہیں. اس سے پہلے جو سورت ہے وہ سورہ نحل ہے. سورہ نحل کے آخر میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تعالی کی مدد اور نصرت ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پرہیزگار ہیں اور جو نیک سلوک کرنے والے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تین واقعوں کی طرف جو اشارہ کیا کہ اس میں غور کرو کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اللہ کے حقوق کو اچھے طریقے پر ادا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو ہر طرح سے بھی نوازا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نوازیں گے. سب سے پہلے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے اسراء کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی معیت نصیب فرمائی. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اور اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت تمام لوگوں کی طرف نہیں ہوئی تھی بلکہ بنی اسرائیل کی طرف ہوئی تھی، اور تورات جو نازل ہوئی تھی تو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی تھی، رہنمائی کے لیے نازل ہوئی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور اس میں جو خاص بات ہم نے ذکر کی تھی وہ یہ کہ تم میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، یہ تورات کا خاص مضمون ہے کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا، مجھ پر بھروسہ کرنا، مجھ پر اعتماد جون کرنا، میں ہی کام بنانے والا ہوں، دنیا کے تمام کام میں بنانے والا ہوں، آخرت کے تمام کام میں بنانے والا ہوں، میرے سوا کسی کو کارساز جو ہے نہ سمجھنا. یہ خاص مضمون تھا تورات کا جس کو قرآن کریم نے جن ذکر جن فرمایا ہے. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ غور کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اس وقت کیسے حالات تھے، بنی اسرائیل کے لیے بڑے سخت جو حالات تھے. فرعون کی طرف سے یہ حکم تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو زندہ ذبح کر دیا جائے. ایسے حالات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور دشمن کے ذریعے سے ان کی پرورش جن کروائی. فرعون جو دشمن تھا بنی اسرائیل کا اور جو ان کے بیٹوں کو جن ذبح کرتا تھا، وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا جن ذریعہ بنا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بنی اسرائیل کو لے کر کے وادی تیہ میں جن چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس کوہ طور پر جن بلایا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست جن گفتگو کی، اور اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب تورات جن عطا فرمائی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہے، اللہ کی جو مدد ہے نیک لوگوں کے ساتھ، جو نیک کام کرے گا، اچھے کام کرے گا اور اللہ کے حقوق ادا کرے گا، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی معیت نصیب فرمائیں گے۔ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معراج میں بلا کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی معیت نصیب فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر کے اپنی معیت جو نصیب فرمائی۔ تو اسی طریقے پر اگر تم بھی نیک کام کرو گے، اچھے کام کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اپنی معیت نصیب فرمائیں گے، اپنی نصرت سے نوازیں گے، اپنی مدد سے جو ہے نوازیں گے۔ اور پھر آگے ایک عظیم واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے، ذریت من حملنا امانوح انہ کان عبدا شکورا، اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، بے شک نوح علیہ السلام بڑے شکر گزار بندے تھے۔ اس وقت دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں یہ سب ان لوگوں کی اولاد میں سے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی کے اندر سوار ہو گئے تھے، کیونکہ اس کے علاوہ جتنے بھی انسان تھے وہ سب غرق ہو گئے تھے، کوئی نہیں بچا تھا، صرف وہی حضرات بچے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی کے اندر جن سوار ہو گئے تھے۔ آج دنیا میں کہیں بھی کوئی انسان ہے تو وہ انہی لوگوں کی اولاد میں سے ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں جن سوار ہو گئے تھے۔ تو یہ احسان اللہ تعالیٰ نے ہم پر جہن کیا، ہمارے آبا و اجداد کو اللہ تعالیٰ نے کشتی میں سوار کر کے گھر کا سجن بچا لیا۔ اگر ہمارے آبا و اجداد کو اللہ تعالیٰ بچاتے نہ تو آج ہمارا جن وجود جو ہے نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہم پر جن احسان ہے، یہ احسان اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے ساتھ کیا؟ ان لوگوں کے ساتھ کیا جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور نیک سلوک جہن کیا۔ جو لوگ کفر پر ڈٹے رہے، جنہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جن غرق کر دیا، اور جنہوں نے نوح علیہ السلام کی بات کو مانا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت جن کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے عظیم طوفان سے جن بچا لیا اور ان کی نسل کو قیامت تک جن جاری رکھا، جن باقی رکھا۔ یہ بہت بڑا احسان ہے تمام انسانوں پر اس وقت جو دنیا کے اندر موجود ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس احسان کو جتا کر کے جن کہتے ہیں کہ اگر تم ہماری اطاعت کرو گے تو ہم تمہیں مزید جو ہے نوازیں گے، اور اگر نافرمانی کرو گے تو پھر ہماری سزا بھی جو سخت ہے۔ اور یاد رکھو انہ کان عبدا شکورا، نوح علیہ السلام بڑے شکر گزار بندے تھے۔ 950 سال تک وہ دعوت کا کام کرتے رہے، تبلیغ کا کام کرتے رہے، لوگ ان کو ستاتے رہے، پریشان کرتے رہے، لیکن انہوں نے کسی کو کوئی جواب نہیں دیا، اپنا کام جو کرتے رہے، لوگوں کے ساتھ نیک سلوک جو کرتے رہے۔ تو ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کو جو بچا لیا جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اور آج ہم انہی کی جو اولاد میں ہیں۔ تو ہمیں بھی جو اللہ کا جو شکر ادا کرنا چاہیے، نوح علیہ السلام جیسا کام ہمیں جو کرنا چاہیے۔ یہ تین واقعے تو اللہ تعالیٰ نے بتلائے نیک لوگوں کے، کہ جنہوں نے اچھے کام کیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں نوازا، اور ظاہر ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں نوازیں گے کیا آخرت میں اللہ تعالیٰ نہیں نوازیں گے؟ ضرور جو ہے نوازیں گے۔ اب اس کے بعد دو واقعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے جو بیان فرما رہے ہیں جنہوں نے شرارت کی، فتنہ و فساد جو ہے دنیا کے اندر پھیلایا، تو اللہ نے ان کو جو سخت جو سزا دی۔ آگے فرما رہے ہیں وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، ہم نے بنی اسرائیل کو، یہ بنی اسرائیل یہود ہی کو جن بنی اسرائیل جن کہا جاتا، ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کے اندر یہ بات صاف صاف بتلا دی تھی کہ تم زمین کے اندر دو مرتبہ فساد پھیلاؤ گے، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، تم زمین کے اندر دو مرتبہ فساد پھیلاؤ گے اور بہت بڑی سرکشی کرو گے، یعنی تم لوگوں کو بھی پریشان کرو گے، لوگوں کو بھی جن قتل کرو گے اور اللہ کے حقوق کو بھی ضائع جن کرو گے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کتاب کے اندر بتلا دی تھی، تورات کے اندر ہو سکتا ہے کہ بات بتلا دی ہو، یا تورات کے علاوہ اور انبیاء پر جو صحیفے نازل ہوئے، کسی صحیفے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ بات جو بتلا دی تھی، بہت پہلے جو بتلا دی تھی کہ تم زمین کے اندر دو مرتبہ فساد پھیلاؤ گے اور دو مرتبہ سرکشی کرو گے، یعنی حقوق اللہ کو بھی جن ضائع کرو گے اور حقوق العباد میں بھی تم جن کوتاہی جن کرو گے اور ظلم و زیادتی کرو گے آپس میں۔ اور جب پہلا وعدہ آئے گا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، جب ان دو وعدوں میں سے پہلا وعدہ جب آئے گا تو ہم تم پر ایسے بندے مسلط کر دیں گے جو سخت جنگجو ہوں گے، سخت لڑنے والے ہوں گے، جو تمہارے گھروں میں گھس جائیں گے، تمہاری مسجدوں کو برباد اور ویران کر دیں گے، اور یہ وعدہ ہو کر کے رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، یہ بنی اسرائیل کو پہلے بتلا دیا تھا۔ کہ جب پہلا جب وعدہ آئے گا یعنی پہلی مرتبہ تم شرارت کرو گے اور فتنہ و فساد جن پھیلاؤ گے, لوگوں پر ظلم کرو گے, اللہ کے حقوق کو جن ضائع کرو گے, تو ہم تم پر ہمارے ایسے بندے مسلط کر دیں گے جو بڑے سخت جنگ کرنے والے ہوں گے, تم ان کا مقابلہ جو ہے نہیں کر سکتے ہو, وہ تمہارے گھروں کے اندر گھس جائیں گے, تمہارے مسجدوں کو اور تمہارے عبادت خانوں کو جو ہے برباد کر دیں گے اور تمہیں قتل جن کریں گے, اور یہ وعدہ جو ہو کر کے رہے گا. اور جیسا تورات میں یا کسی بھی کتاب میں بنی اسرائیل کو پہلے بتلا دیا تھا, اور قرآن کریم بھی جو وہی بات بتلا رہا ہے, ایسا ہی جو ہوا بنی اسرائیل پر. ویسے تو کئی مرتبہ جو حالات آئے, لیکن دو واقعے تاریخ اندر بڑے بھاری ہیں بنی اسرائیل کے لیے, یہود کے لیے. ایک واقعہ تو پیش آیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 500-600 سال پہلے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 500-600 سال پہلے ایک واقعہ جن پیش آیا, جب انہوں نے انبیاء کو قتل کرنا جن شروع کر دیا تھا, انبیاء کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا, تو اللہ تعالی نے عراق کا جو بادشاہ بخت نصر تھا, بابل کا بادشاہ یعنی عراق کا بادشاہ تھا, اس کا نام تھا بخت نصر, وہ کافر تھا, اس کو اللہ تعالی نے فلسطین پر بیت المقدس پر جن مسلط کر دیا, بنی اسرائیل پر جن مسلط کر دیا, اس نے جتنے بھی مرد جنگ کے قابل تھے سب کو قتل کر دیا, ایک کو بھی جن باقی نہیں چھوڑا, اور جو عورتیں اور بچے تھے ان سب کو قید کر کے بابل جو ہے لے آیا, اور بیت المقدس کو مسجد کو جو برباد جن کر دیا, ویران کر دیا, تمام عمارتوں کو اس نے منہدم کر دیا, تمام شہروں کو اس نے جن برباد کر دیا, منہدم کر دیا, اور جو مرد تھے ان سب کو جن قتل کر دیا, اور عورتیں بچے جو جنگ کے قابل نہیں ہوتے ان سب کو قید کر کے گرفتار کر کے بابل جو لے آئے. یہ پہلا واقعہ. اچھا, یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تم پر ہمارے بندے مسلط کریں گے, عباد لنا کہا, ہمارے بندے, عبادی نہیں کہا. قرآن کریم کی خاص اصطلاح ہے, جب اللہ تعالیٰ عبد کی نسبت براہ راست اپنی طرف کا ہے یعنی عبدی کہیں یا عبادی کہیں, تو اس وقت اللہ کے نیک بندے مراد ہوتے ہیں, اور جب بیچ میں لام آ جائے تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے بندے ہیں, چاہے فرما بردار ہوں یا نا فرمان ہوں. تو یہاں بنی اسرائیل پر جن بندوں کو مسلط کیا تھا وہ کافر تھے, بخت نصر جن کافر تھا, بت پرست تھا, اس کو اللہ تعالیٰ نے جن مسلط جن کر دیا, لیکن سب اللہ ہی کے تو پیدا کردہ ہیں, اللہ کے جن بندے ہیں. بعض بندے تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت جن کرتے ہیں, اللہ کی بات مانتے ہیں, اور بعض بندے وہ ہیں جو اللہ کی بات نہیں مانتے ہیں لیکن اللہ کے حکم سے وہ بھاگ نہیں سکتے ہیں, اللہ نے ان کے لیے جو چیز مقدر کر دی, جو چیز لکھ دی, اس سے وہ دو چار ہو کر کے رہیں گے. اس اعتبار سے وہ بھی جو اللہ کے بندے ہیں. تو بخت نصر کو جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر پہلے جن مسلط کر دیا, اس نے بہت سخت جن سزا جو ہے دی. اس سے یہ بات جو معلوم ہوتی ہے, ایک بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سزا دینے کے لیے کافروں کو ہم پر مسلط کر دیتے ہیں. اس وقت بنی اسرائیل مسلمان تھے, لیکن جب انہوں نے شرارت کی, انہوں نے دنگا فساد جن کیا, تو اللہ تعالیٰ نے ایک کافر کو ان پر جو ہے مسلط کر دیا, اور اس کافر نے مسلمانوں کو بنی اسرائیل کو ایسی سخت جو ہے سزا جو ہے دی کہ تاریخ کے اندر آج بھی وہ واقعہ موجود ہے کہ بیت المقدس کو اس نے ویران کر دیا, تمام لوگوں کو, مردوں کو اس نے قتل کر دیا, عورتوں اور بچوں کو غلام بندی بنا کر کے یہاں لے آیا, اور یہاں لانے کے بعد بھی عورتوں سے اور بچوں سے سخت کام جو ہے لیے جاتے تھے, بڑے بھاری بھاری جو کام جو ہے لیے جاتے تھے, اور ایک دن دو دن نہیں, سال دو سال نہیں, 70 سال تک اس طریقے پر یہ غلامی میں رہے ہیں. 70 سال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو مہربانی جو فرمائی, چنانچہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں, ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا, پھر ہم تم کو ان پر غلبہ دیں گے. یہ تو پہلی مرتبہ جب تم شرارت کرو گے تو ڈنڈا بجاویں گے اور تم پر ہم کافروں کو اور جنگجو لوگوں کو مسلط کر دیں گے, پھر ہم تم کو ان کے مقابلے میں غلبہ جو ہے دیں گے, تمہیں غالب کریں گے, اور تمہاری ہم مدد کریں گے مالوں کے ذریعے سے اور بیٹوں کے ذریعے سے, ہم تمہیں مال بھی خوب دیں گے, اولاد بھی جو ہم دیں گے دوبارہ, وجعلناکم اکثر نفیرا, اور ہم تمہارا لشکر بہت زیادہ بنا دیں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا, بخت نصر بنی اسرائیل کو تو مردوں کو قتل کر دیا تھا, عورتوں کو اور بچوں کو جو قید کر کے یہاں لے آیا تھا, وہ بچے پھر جوان ہو گئے, بڑے جن ہو گئے, پھر انہوں نے یہاں شادیاں کی, ان کے جن اولاد جن وہ ہوئی, 70 سال کا عرصہ تو بہت لمبا جن عرصہ ہوتا ہے, تو کافی یہاں تعداد ان کی جن وہ ہو گئی. 70 سال کے بعد اللہ تعالی نے ایک نیک طبیعت بادشاہ کو عراق پر مسلط کر دیا, ایران کا ایک بادشاہ تھا جس کو فارسی میں کے خسرو کہتے ہیں، فارسی میں اس کو کے خسرو جن کہتے ہیں، اور عربی میں اسی کو ذوالقرنین کہا گیا ہے، قرآن کریم میں اسی بادشاہ کو ذوالقرنین کہا گیا. وہ مسلمان بادشاہ تھا، نیک طبیعت بادشاہ تھا، اس نے حملہ کیا عراق پر اور اللہ تعالی نے ذوالقرنین کو فتح جو عطا فرمائی. جب ذوالقرنین نے کے خسرو نے بابل پر اور عراق پر فتح جن حاصل کر لی تو بنی اسرائیل نے جا کر کے ان سے اپنی درخواست کی کہ ہم اس طریقے پر بیت المقدس کے رہنے والے ہیں، وقت نصر نے ہم پر جن ظلم کیا، ہمارے آبا و اجداد کو اس نے قتل کر دیا اور ہم سب کو غلام باندھی بنا کر کے یہاں لے آیا، ہماری مسجد کو اس نے جن ویران کر دیا، ہمارے گھروں کو اس نے جن برباد جن کر دیا ہے. تو یہ بڑا رحم دل بادشاہ تھا، اس نے نہ صرف بنی اسرائیل کو بیت المقدس کے اندر واپس جن بھیجا بلکہ ان کا تمام کا ساز و سامان بھی جو ہے دیا، جو وہاں سے سامان چھین کر کے لے آئے تھے وہ تمام کا تمام سامان بھی ان کو جن واپس جن دے دیا، ان کے مکان کو بھی بنا دیا، ان کی مسجدوں کو بھی جن آباد جن کر دیا، اور بیت المقدس کے اندر اس نے پھر سے جو ہے دوبارہ بنی اسرائیل کو جن آباد کر دیا اور رہنے لگے. اور پھر اس کے بعد ان کی تعداد جن بڑھ گئی، تقریباً 500-600 سال تک اسی طریقے پر رہے. 500-600 سال میں تو انسانوں کی تعداد بہت زیادہ جن ہو جاتی ہے، تو پھر بنی اسرائیل بہت شاندار طاقت والے جن وہ ہو گئے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اساتم فلها، اگر تم اچھا کرو گے تو اپنے لیے اچھا کرو گے، اور اگر برا کرو گے تو اس کی سزا بھی تمہیں ہی جو بھگتنی پڑے گی. یہ ہمارا قاعدہ ہے، سن لو. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اساتم فلها، اگر تم کوئی اچھا کام کرو گے، نیک سلوک جن کرو گے تو اپنے ہی لیے نیک کام کرو گے، دوسروں کے لیے کوئی نیک کام نہیں کرو گے، اور برا کام کرو گے تو اس کی سزا بھی تمہیں بھگتنی پڑے گی. پھر فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، پھر جب ہمارا دوسرا وعدہ آئے گا تو ہم دوسرے لوگوں کو تم پر مسلط کر دیں گے، جو تمہارے چہروں کو مار مار کر کے بگاڑ دیں گے، اور تمہاری مسجدوں کے اندر جو گھس جائیں گے، جس طرح پہلی مرتبہ لوگ مسجدوں کے اندر گھسے تھے اسی طرح یہ بھی مسجدوں کے اندر گھس جائیں گے، اور جس پر ان کا قابو ہوگا اس کو تہس نہس کر دیں گے، تباہ و برباد کر دیں گے. یہ دوسری مرتبہ جب وعدہ آئے گا تو یہ جن ہوگا. چنانچہ بنی اسرائیل پہلے واقعے کے بعد تو بہت سمر گئے، بہت نیک اور اچھے جن ہو گئے، لیکن آہستہ آہستہ پھر ان میں شرارت جن شروع ہو گئی. یہ مال ہوتا ہے انسان کو سرکشی پر جن ابھارتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى ان الى ربک رجعا، ہرگز نہیں، بے شک انسان سرکشی کرتا ہے جب اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہر قسم کا مال اس کے پاس جن موجود ہے، تو پھر وہ سرکشی کرتا ہے. اور سرکشی بھی ایسی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کو جو نہیں مانتا ہے، جس ہستی نے اس کو مال سے جو نوازا ہے، نعمتوں سے نوازا ہے، اسی کی ناشکری جو کر دیتا ہے. یہ انسان کا خاصہ قرآن کریم نے جن بیان کیا ہے ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى، جب انسان اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے تو وہ سرکشی کرتا ہے. اور اس کا علاج یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے. انسان کی طرف اللہ کی طرف جب رجوع کرے گا تو اس سرکشی کا جذبہ جن ختم جن ہو گیا ہو جائے گا. خیر بنی اسرائیل کو جب اللہ تعالیٰ نے مال سے جو نوازا اور اولاد بھی جو دی اور ان کی کثرت ہو گئی، ان کا لشکر بھی بہت زیادہ ہو گیا، تو پھر انہوں نے شرارت شروع کر دی، فتنہ و فساد جو ہے زمین کے اندر پھیلانا جن شروع کر دیا، آپس میں بھائیوں کو قتل کرنا جن شروع کر دیا، ایک دوسروں کے ساتھ جن ظلم و زیادتی جن شروع کر دی، اور احکام خداوندی کے اندر سستی کرنا جن شروع کر دی. یہ زمانہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں، اس وقت انہوں نے پھر سے جن شرارت کی، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل بھی کر دیا اور سلی پہ بھی جو لٹکا دیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 70 سال بعد دوسرا واقعہ پیش آیا. روم کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ہے ٹیٹوس رومی. ٹیٹوس رومی کو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس پر جو مسلط جن کر دیا، وہ بھی بت پرست تھا. اس وقت رومی جو ہم عیسائی نہیں بنے تھے، اس وقت جو ہم بت پرست تھے. تو ٹیٹوس رومی نے بیت المقدس پر جو حملہ کیا اور بیت المقدس کو بالکل ویران جو ہم کر دیا، تمام مردوں کو جو ہم قتل کر دیا اور لوگوں کو ادھر ادھر جو بھگا دیا، جس کو جہاں جو بھاگنا تھا وہ جو بھاگ گیا، وہاں کسی کو نہیں رہنے دیا، وہاں کی جتنی بھی جائیداد تھی، جتنا بھی مال تھا وہ سب کا سب لوٹ کر کے جو لے گیا اور بیت المقدس کو جو ویران کر دیا. اور پھر اس کے بعد یہودی بیت المقدس کو آباد نہ کر سکے، وہ پوری دنیا کے اندر منتشر جن ہو گئے تھے، کچھ اس میں سے مدینہ منورہ بھی جن چلے گئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت مدینہ منورہ کے اندر جو یہودی پہنچے تھے تو وہیں سے جن پہنچے تھے سب کے سب. جب ٹیٹوس رومی نے بیت المقدس پر جن حملہ کیا تو اپنی جان بچا کر کے جنہوں بھاگے ہیں، مال و دولت تو سب کا سب جو ہے لے لیا ٹیٹوس رومی نے، اور جو مال ان کے پاس تھوڑا بہت رہ گیا اس کو لے کر کے ادھر ادھر جن بھاگ گئے اور اپنی جان کو اور اپنے بچوں کو انہوں نے جن بچا لیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. ہو سکتا ہے تمہارا پروردگار تم پر مہربانی کرے، یہ دو مرتبہ تو ہم تمہیں سزا دیں گے، تم دو مرتبہ شرارت کرو گے اور دو مرتبہ ہم سزا دیں گے، اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر مہربانی کرے، اور اگر تم نے پھر یہی حرکت کی تو ہم یہی سزا دہرائیں گے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم نے تیسری مرتبہ شرارت کی تو ہم تیسری مرتبہ تمہیں جن سزا دے دیں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تیسری مرتبہ ان کو موقع دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر یہ ایمان لے آتے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہر قسم کی نعمتوں سے نوازتے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہر قسم کی نعمتوں سے نوازتے اور آخرت میں بھی ہر طرح کی نعمتوں سے نوازتے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے نبوت کو مانا نہیں اور انکار جن کیا، اس کی وجہ سے پھر ان پر جن مصیبت آئی، مدینہ سے بھی نکالے گئے، خیبر سے بھی نکالے گئے اور بہت سی جگہوں سے جن ان کو جو جلا وطن جن کیا گیا. یہ تاریخ بیان کی گئی ہے بنی اسرائیل کی، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، اس لیے اس سورت کا نام ہے بنی اسرائیل. اور میرے محترم بزرگ اور دوستو ایک بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ جب کسی بھی قوم کی تاریخ بیان کرتے ہیں تو اس لیے نہیں بیان کرتے کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو جائے، بلکہ اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا دستور بدلتا نہیں، اللہ تعالیٰ کی سنت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا جو دستور بنی اسرائیل کے ساتھ ہے وہی دستور ہمارے ساتھ بھی. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اساتم فلاح، یہ اللہ نے اپنا دستور جن بتلا دیا کہ اگر تم اچھا کرو گے تو اپنے لیے اچھا کرو گے، اس کا فائدہ تمہیں پہنچے گا، اور اگر تم غلط کام کرو گے اور برے کام کرو گے تو اس کی سزا بھی تمہیں بھگتنی پڑے گی، دنیا میں بھی بھگتنی پڑے گی اور آخرت میں بھی بھگتنی پڑے گی. اور دو واقعے بنی اسرائیل کے ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے پیش کر دیے کہ ان واقعات کے اندر غور کرو، یہ اللہ کے پیارے تھے، نبیوں کی جو اولاد تھی، لیکن جب انہوں نے شرارت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بخشا نہیں. تو نبیوں کی اولاد کو جب اللہ تعالیٰ شرارت کی بنیاد پر نہیں بخشیں گے تو ہمارے شما کو بخشا جائے گا؟ کبھی بھی نہیں بخشا جائے گا. کوئی بھی شخص جب شرارت جو کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ڈنڈا جو ہے برساویں گے، اس کو سزا جو ہے دیں گے، اور جو اچھا کام کرے گا، نیک کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نوازیں گے. یہ واقعہ اس لیے بیان کیا گیا تھا کہ مسلمان اس سے عبرت حاصل کرتے اور یہود کا طریقہ اختیار نہ کرتے. لیکن میرے محترم بزرگ اور دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَزْوَ النَّالِ بِالنَّالِ، کہ تم بنی اسرائیل کی پوری پوری پیروی کرو گے، ہو بہو کوئی کمی نہیں آئے گی. یہود و نصارہ نے جو جو کام کیے ہیں، جو جو حرکتیں کی ہیں، تم بھی وہی کام کرو گے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. تو اب مسلمان کیسے باپیچھے رہ سکتے ہیں؟ وہ بھی بنی اسرائیل کی اتباع کرنے والے ہیں کہ نہیں کرنے والے ہیں؟ چنانچہ مسلمانوں نے بھی وہی حرکتیں کی جو بنی اسرائیل نے کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی سزا جو ہے دی جیسے بنی اسرائیل کو جو سزا دی تھی. اس میں اصل تو بنی اسرائیل کی جو تاریخ جو بیان کی گئی ہے، اور مسلمانوں کو کہا گیا اور سمجھایا گیا کہ دیکھو تم اس سے جن بچنا، اگر تم اسی طرح کی جن حرکت جن کرو گے تو تمہیں بھی ایسی ہی جن سزا جو دی جائے گی جیسے بنی اسرائیل کو جن سزا دی گئی تھی. تو آپ اسلامی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، مسلمانوں نے دو مرتبہ جن شرارت کی اور اللہ تعالیٰ نے دو مرتبہ ان پر غیر حکم مسلط کر دیا. اور جیسا بنی اسرائیل کے ساتھ واقعہ پیش آیا کہ ان کے مردوں کو جو ہے قتل جن کر دیا، عورتوں اور بچوں کو جو ہے غلام باندھی جو بنا دیا گیا، مسلمانوں کے ساتھ بھی جن یہی حال ہوا. سب سے پہلا واقعہ تو پیش آیا بغداد کے اندر جب تاتاریوں نے حملہ کیا، جب مسلمانوں میں عیش پرستی بہت زیادہ جن آ گئی، کیونکہ مال و دولت ان کے پاس بہت ہو گیا تھا. جب مال و دولت بہت ہو جاتا ہے تو انسان عیش پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو جب مسلمان عیش پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے تاتاریوں کو جن مسلمانوں پر جن مسلط جن کر دیا، چنگیز خان اور ہلاکو خان کو جن مسلط جن کر دیا، اس نے مسلمانوں کو اس قدر جن قتل کیا ہے تو شمار نہیں کر سکتے. صرف بغداد شہر کے اندر ایک دن کے اندر 600,000 آدمیوں کو قتل کیا ہے، ایک دن کے اندر 600,000 آدمیوں کو قتل کیا ہوگا تو پورے عراق کے اندر اور اسلامی ملکوں کے اندر اس نے کتنے لوگوں کو قتل کیا ہوگا. کہتے ہیں قتل کرتے تھے اور کھوپڑیوں کی، یہ سروں کی مینارے بناتے تھے، ہر فوج الگ الگ جو مینارا جو بناتی تھی کہ میں نے اتنے آدمیوں کو قتل کیا میرا مینارا اونچا، وہ فوج الگ بناتی تھی کہ میرا مینارا اونچا، تو اتنے مسلمانوں کو جو ہم قتل جن کیا ہے، اور مسلمانوں کے دلوں میں ان کا اس قدر خوف تھا کہ ایک تاتاری عورت مسلمان کو کہتی تھی یہاں کھڑا رہے میں چاقو لے کر جاتی ہوں اور تجھے قتل کروں گی، تو مسلمان کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہاں سے ہی لے، وہیں وہی کھڑا رہتا تھا، وہ عورت جاتی تھی چاقو اور چھری لے کر جاتی تھی اور اس کو مار ڈالتی. تو ایک واقعہ تو جو پیش آیا. پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، یہ مہربانی فرمائی کہ تاتاریوں کو اللہ نے مسلمان بنا دیا، تاتاریوں ہی کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنا دیا. یہ مغل بادشاہ جو ہمارے ہندوستان کے اندر حکومت کر کے گئے ہیں وہ سب کے سب جن تاتاری تو تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مسلمان بنا دیا، اور پھر ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اور مسلمانوں کو جو قوت جو عطا فرمائی. پھر انہوں نے ترکی کے اندر خلافت عثمانیہ جو ہم قائم کی، جو پوری آدھی دنیا پر جو وہ حکومت جن کر رہی تھی، ہندوستان پر بھی اسی کی حکومت تھی، مکہ مدینہ پر بھی جن اسی کی جن حکومت تھی. یہ کون تھے جو ترکی میں خلافت عثمانیہ؟ وہی تو تاتاری تھے. پھر ایک زمانے کے بعد جب مسلمانوں نے عیش پرستی جن شروع ہو گئی اور اللہ کے احکام سے انہوں نے منہ موڑا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انگریز کو مسلط کر دیا. انگریزوں کو جو مسلط کیا تو جتنے بھی اسلامی ملک تھے ان تمام ملکوں کو اس نے تحس نحس جن کر دیا. صرف ہندوستان کے اندر آپ جا کر کے جو ہے دیکھیں اس کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو لاکھوں مسلمانوں کو اس نے جن قتل کیا ہے، علماء کو جن قتل کیا ہے. اس قدر علماء کو قتل کیا ہے کہ جب باہر انسان نکلتا تھا دہلی سے تو جس درخت پر دیکھتا تھا وہاں کسی نے کسی عالم کی جو لاش جو ہے لٹکی جن وہی ہوتی تھی. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، گناہ کرتے ہیں جب لوگ تو پھر اچھوں کو بھی نہیں بخشا جاتا ہے، اچھوں کو بھی پکڑا جاتا ہے. ایک مرتبہ کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے جبکہ ہمارے درمیان میں نیک اور اچھے لوگ ہوں گے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جی ہاں، جب گناہوں کی کثرت ہو جائے گی تو تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا، چاہے تمہارے اندر اچھے لوگ ہوں نیک لوگ ہوں. تو اس وقت تک علماء تھے لیکن علماء کی نیکی جو کام نہ آئی، کیونکہ لوگوں کے اندر گناہ جن بہت زیادہ جن ہو گئے تھے. تو انگریزوں کو اللہ تعالیٰ نے جن مسلط جن کر دیا. انگریز نے سب سے پہلے جب دہلی پر جن قبضہ کیا ہے تو دہلی کی جامع مسجد کے اندر گھوڑے باندھ دیے تھے، استبل بنا دیا تھا. ایک خدا کا بندہ میرٹھ کا رہنے والا، نام تھا اس کا لال کرتی، لال کرتی اس کا سر نیم تھا، بڑا مالدار آدمی تھا. اس نے میرٹھ سے دہلی تک چاندی کے سکے جن بچھائے تھے، روپیے جن بچھائے تھے، اتنے سارے روپیے جب دیے تھے انگریزوں کو تب وہ گھوڑے جن چھوڑے تھے. میرٹھ سے دلی 80 کلومیٹر ہے، 80 کلومیٹر جو ہے دور ہے. تو پیسے یہاں سے رکھے تھے میرٹھ سے جو دلی کی جامع مسجد تک، ایک ایک روپیہ جو ہے، اور وہ چاندی کا جو روپیہ آپ کے پاؤنڈ سے بھی زیادہ جو مہنگا جو تھا، تو کتنے روپیے اس نے جو دیا ہوں گے تب جا کر کے گھوڑے جن کو کھولے تھے. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، جو تاریخ بنی اسرائیل پر جو ہے آئی وہی تاریخ ہم پر جو آئی. اللہ تعالیٰ نے جیسے بنی اسرائیل کو جن کہا کہ تمہیں ایک مرتبہ جو ہے موقع اور دیا جائے گا، تیسری مرتبہ موقع دیا جائے گا، اگر اس وقت تم سنبھل گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر تمہیں جو سزا جو دی جائے گی. تو بنی اسرائیل کو تیسرا موقع حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا لیکن وہ سنبھلے نہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ذلت کے اندر جو مبتلا کر دیا. لیکن مسلمانوں کو تیسری مرتبہ موقع ملے گا اور امید ہے کہ مسلمان اس وقت جو سنبھل جو جائیں گے. وہ موقع ہوگا حضرت مہدی کا، جب حضرت مہدی آئیں گے. اب کوئی امید نہیں ہے کہ مسلمانوں کی پھر سے جن کوئی حکومت اور کوئی سلطنت جن قائم ہو سکے. اب تو حضرت مہدی جن آئیں گے اس وقت ہو سکتا ہے کہ سب کے سب مسلمان جن متحد ہو جائے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو قوت اور تقویت جن عطا فرمائے. تو جب مسلمان حضرت مہدی کا جن ساتھ دیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جن ساتھ دیں گے، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو قوت عطا فرمائیں گے، مسلمانوں کو پھر سے جن عزت جن عطا فرمائیں گے. لیکن ان واقعات کے اندر آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی جو سزا آتی ہے تو کیسے کب آتی ہے؟ جب ہمارے اندر شرارت جن بڑھ جاتی ہے، ہمارے اندر فتنہ و فساد کی جب کثرت جن ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن عذاب جن نازل ہوتا ہے. آج ہم رونا رو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نصرت نہیں فرمائی، ہماری نصرت نہیں فرمائی. لیکن میرے محترم بزرگ اور دوستو، دیکھو تو صحیح، سوچو تو جن صحیح، کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ہاتھ کھینچ لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہاں کوئی کمی نہیں، اللہ تعالیٰ کا خزانہ تو جن بے انتہا ہے. اللہ تعالیٰ جیسے پہلے دے سکتے تھے آج بھی دے سکتے ہیں، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے منہ کیوں موڑ لیا ہے؟ آج مسلمان ذلیل و خوار کیوں ہو رہے ہیں؟ اپنے اعمال کی وجہ سے. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر عزت کی جو زندگی جو گزاریں، تو پھر سے وہی کام کرنے ہوں گے جو انبیاء کرام نے کیے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے، صحابہ کرام نے جن کیے تھے، اور وہ دو ہی کام ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پرہیزگار ہیں، جو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پرہیزگاری جو عطا فرمائے اور اپنوں کے ساتھ بھی اور غیروں کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللهم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. لا اله الا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجه هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما. يا الله ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. يا الله ہم گنہگار ہیں خطاکار ہیں تو غفور رحیم ہے. یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم پر مہربانی فرما. یا اللہ ہماری نصرت فرما. یا اللہ ہماری مدد فرما. یا اللہ ہماری بخشش فرما. ہمارے والدین کی بخشش فرما. تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی بخشش فرما. یا اللہ حافظ اسماعیل دیدات کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے. یا اللہ ان کی مغفرت فرما. ان کی بخشش فرما. یا اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما. یا اللہ ان کو ہر طرح کی راحت سے جہن مالا مال فرما. یا اللہ جنت کی کھڑکیاں ان کے قبر کے اندر جو ان کھول دے. یا اللہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون.